Autopromocja. Wakacje na dwóch kółkach. Kolarska trójkowa akcja konkursowa w tym roku po raz 48. Na sprawozdania z zorganizowanych przez słuchaczy wypraw rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Laureaci pojadą w tym roku na rajd trasami Majorki. Więcej o konkursie na naszej antenie w poniedziałki, środy i piątki o 14.55. Zapraszam serdecznie, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. A w programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Jesteśmy dokładnie na półmetku. Audycja pojawia się, przypomnę, zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni. Zwykle o tej porze strefa rock'n'rolla wolna od Angola i na pewno za tydzień się pojawi. Na pewno również pojawi się w niedzielę 15 lipca na dziedzińcu zamku w Bolkowie o godzinie 16.00, otwierając ostatni dzień festiwalu, zespół Traitors. Zespół ten pojawi się również u nas w tej chwili i sprawdzi, czy jesteśmy na dobrym kursie, albowiem to ten zespół wykonuje naszą pieśń księżycową tej nocy. Pragnę od razu wyjaśnić, bo on na pewno by chciał i myślał, że to o nim, ale to nie o nim. Mówiłem na początku audycji, że jest największym piłkarzem wśród muzyków po trzeciej stronie Księżyca i zarazem najlepszym muzykiem wśród piłkarzy. Nie, nie, proszę Państwa, to nie DJ Luna, ale teraz właśnie z DJ Luną się połączymy. Endeavor, this is Mission Control, Lunar 1. All systems are go for moon landing. We have countdown at 10 minus 9, 8, 7, 6, 5, 4. Jestem kto? Halo? Tak, i od razu chcielibyśmy cię spytać, czy kopiesz? No, wątpicie w moje umiejętności piłkarskie? U nas na Księżycu od lat gra się kamieniem. Jest to trudne, ale radzimy sobie. Księżycowym kamieniem, tak? Księżycowym, tak. Na jakiej pozycji grasz? Dobra. Nie, dobrze, nie chcemy wiedzieć. Dobrze. Dystopia to utwór fabularny z dziedziny literatury fantastyczno-naukowej przedstawiający czarną wizję przyszłości, wewnętrznie spójną i wynikającą z krytycznej obserwacji otaczającej autora sytuacji społecznej. Dystopia przyjmuje pesymistyczny osąd zastanego świata. Fantastyczna wizja jest zazwyczaj jego hiperboliczną konstatacją, negującą możliwość odmiany w przyszłości zastanego stanu rzeczy. Your Dystopia, My Utopia to nowy album Risa Falbera. Jak najbardziej te 9 kompozycji nadaje się do tańczenia. Jeszcze tylko jedno pytanie. W piłkę. Często główkujesz? Tak. My Church to kolejna propozycja Risa. This is my church. Dystopia Risa Falbera. A z nami jest już nowy album grupy Frontline Assembly Warmec. To ścieżka dźwiękowa do gry komputerowej, będąca kontynuacją poprzedniego soundtracku Airmec. Co ciekawe, Bill Leeb najwyraźniej zaraził się dystopią od Risa Falbera. Ostatnio przebywali dużo razem, gdyż specjalna limitowana edycja do 100 egzemplarzy tego wydawnictwa w wersji winylowej nosi nazwę Dystopian Future. Wysłuchamy kompozycji Fourth Career. Hey, this is Bill Lieb, and you are listening to Studio Luna. Frontline Assembly z nowej płyty, kolejno w dwóch nagraniach, Force Carrier i Meteor Fall. A 28 czerwca to dosyć ciekawa data w światowej astronomii. Dokładnie 132 lata temu Christian Heinrich Friedrich Peters odkrył asteroidę Aletheia. A w 1911 roku, również 28 czerwca, w północnym Egipcie spadł pochodzący z Marsa meteoryt Nakla. Nieco bliżej współczesności, w roku 1938, również 28 czerwca, ważący 450 ton meteoryt eksplodował w atmosferze w pobliżu miejscowości Sikora w amerykańskim stanie Pensylwania. A już zupełnie niedawno, w roku 1987, Eleanor Francis Helin odkryła asteroidę Sasha. A w Studio Luna wysłuchamy z nowej płyty Autoclave 1.1 Privacy. Czyli Autoclave 1.1 z nowej płyty Makeshift Splint. Nie wiem, czy zauważyliście, Grzegorzu, że dzisiaj sypie datami jak z rękawa. Tak, zdecydowanie, ale musisz się przyznać, że o Hermaszewskim to nie wiedziałeś. Wiedziałem, oczywiście. Mirosław Hermaszewski wraz z Piotrem Klimukiem przycumowali do stacji orbitalnej Sojuz 6. To było dokładnie 40 lat temu. A jeszcze inne ciekawe wydarzenie miało miejsce, ale dokładnie 27 lat temu. Rozwiązana została Rada Wzajemnej Pomocy Gospodarczej RWPG. Organizacja międzynarodowa państw bloku wschodniego, koordynująca procesy ich integracji gospodarczej. RWPG została utworzona z inicjatywy Stalina podczas konferencji moskiewskiej. Była to odpowiedź na plan Marszala, tak zwany plan Mołotowa. A na zakończenie dzisiejszego wydania Studia Luna będziemy wakacyjnie nurkować w morzu wspólnie z Jérôme Chassagnard. Słyszymy się ponownie 28 lipca. DJ Luna mówi... No i DJ Luna na koniec trochę poplumkał, jak to ma w zwyczaju. Następne plumkanie DJ Luny, jak już wspominał, w nocy z 27 na 28 lipca. To będzie noc z piątku na sobotę i to będzie bardzo ciekawa noc dla wielbicieli Księżyca w pełni, albowiem będziemy świadkami najdłuższego zaćmienia Księżyca w XXI wieku. Rozpocznie się o 21.30 w piątek 27 lipca i potrwa niemal 2 godziny. Znikający i pojawiający się Księżyc będziemy mogli oglądać dokładnie przez godzinę 42 minuty i 57 sekund. Jeśli pogoda dopisze, to zjawisko będzie można podziwiać również w Polsce. Najlepsze możliwości do obserwacji będą mieć mieszkańcy południowo-wschodniej części Polski. Tego dnia naprawdę warto spojrzeć w niebo, ponieważ następne tego typu zaćmienie będzie widoczne w 2123 roku. Astronomowie zwracają uwagę na fakt, iż wydarzenie to będzie niezwykłe, ponieważ w tym samym czasie nastąpią 3 wzajemnie powiązane ze sobą zaćmienia. 2 słoneczne i 1 księżycowe. Astronomowie również zwracają uwagę na fakt, że pieśń księżycowa tej nocy jest niesamowita i musi do nas w tej chwili powrócić grupa Traitors.